बात हुई हुई है, एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है। ये दो क्या है कि जो हम ये सब बैठे हैं, इसमें एक शरीर है, एक शरीर ही है, एक शरीर वाला है, एक शरीर है। तो शरीर को लेकर जाए, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, शरीर को लेकर के जो जरूरत होती है वो इच्छा होती है, वो कामना होती है। और शरीर को लेकर जो इच्छा होती है उसको आवश्यकता कहते हैं। शरीर क्या है? तत्व की इच्छा है, परमात्मा के प्रेम की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है। ये जो इच्छा है ना परमात्मा प्राप्त करने की, चाहे भक्ति की हो चाहे ज्ञान की हो, अपने उद्धार करने की इच्छा है, ये वास्तव में खुद की शरीर वाले की है। और कामना है, इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, ये सब है शरीरों की, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जड़ विभाग की, और वो चिन्मय विभाग की है। तो जड़ विभाग असत है तो इसकी इच्छा भी असत है, और वो चेतन विभाग है उसकी आवश्यकता है, वो चेतन है तो आवश्यकता भी चेतन है, चेतन की आवश्यकता है उसको, जड़ को जड़ की जरूरत है, उसकी जरूरत है। तो असत की जो कामना, उसको कामना कहते हैं, इच्छा कहते हैं, वासना कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, और उसकी जो इच्छा है, उसको अभिलाषा है, वो उसका नाम आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता मिटती नहीं, आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं, वो पूरी होगी। और इच्छा पूरी होगी नहीं, ये मिटेगी ही, कभी मिटाओ बोले ये तो मिटाना ही पड़ेगा, ये पूरी होने वाली है ही नहीं। जो कि प्रतिलोभ जो भी जो मिला, जो लाभ होगा, जो प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जो लाभ होता है जो लोभ और बढ़ेगा, लाभ हो जाए फिर लोभ बढ़ेगा, लाभ इतना बढ़ता ही रहेगा, और ये मिटेगी नहीं, इसका तो त्याग नहीं, पूरी नहीं होगी, मिटेगी, इसको मिटाना है। तो कामना के मिटाने पर गीता ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, ये कामनाएं सब मिट जाए सर्वथा तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ये विलक्षण बात है, ये कामना और आवश्यकता दोनों ही इच्छा पर भाई, कामना पर ही अवलंबित है। सांसारिक जो कामना है उस कामना के ऊपर ही कामना और आवश्यकता दोनों अवलंबित है। कामना अगर मिट जाएगी तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और आवश्यकता पूरी हो जाए तो कामना मिट जाएगी। जो कामना मिटाने का लाग है तम विद्या तुक्त संयोग वियोग योग संहिता, और आवश्यकता पूरी होने का नाम है समत्वम योग उच्यते। ये दो की परिभाषा है। तो कामना का मिटाना है बहुत आवश्यक है। तो कामना कैसे मिटे? कि जो आवश्यकता जागृत हो जाएगी तो कामना मिट जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये इच्छा बढ़ावे जोर से, तो इस इच्छा में ताकत है। ये विलक्षण कितनी विलक्षणता है कि जैसे हम आग सुलगाते हैं, तो आग सुलगाते हैं तो आग में लकड़ी जलती है, तो लकड़ी जलती है आग जलाती है, तो लकड़ी की तरह तो है सांसारिक इच्छा कामना वासना, और आग की तरह है परमात्मा की आवश्यकता। वो आवश्यकता लगेगी जोर से तो उसमें कामना सब जल जाएगी। अगर कामना जल जाएगी तो क्या रहेगा? फिर कोयला रहेगा, भस्म रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, उषमा मिट जाएगी। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा इसे धान से समुद्धो ने भस्मसात कुरुते अर्जुना। जिस तरह से दहकती हुई चोर की आग है वो लकड़ियों को भस्म कर देती है, इसी तरह से परमात्मा की आवश्यकता वो अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, वो भस्म कर देती है इसको। पर वो इच्छा सर्वथा मिटी और आवश्यकता पूरी हुई। इच्छा तो मिटेगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्यों आवश्यकता सत्य की है, इच्छा असत्य की है, तो असत्य की पूरी कैसे हो, जो असत्य है वो उसे पूरी कैसे होगी, तो ये तो मिटेगी और वो पूरी हो जाएगी। तो पूरी में कमी क्या थी, ये संसार की इच्छा ही कमी थी और कोई कमी नहीं है उसमें। सत्य तत्व में कमी होती नहीं है ही नहीं, होगी नहीं, कमी हो सकती ही नहीं। तो संसार की इच्छा है यही कमी है, इसका जो आदर है यही कमी है, इसकी जो महत्ता है यही कमी है, इसकी जो लालूता है यही कमी है। अब ये मिटते ही वो पूरी हो जाएगी। मधुसूदनाचार्य ने गीता की टीका में दृष्टांत दिया है घड़े का। घड़ा है, उसमें तंदूल भरे हुए हैं, चावल भरा हुआ है, तो दो काम करना है, एक चावल निकालना है, एक आकाश भरना है। तो फिर आकाश भरना नहीं पड़ेगा, चावल चावल निकाल दो, आकाश भरा रह जाएगा। इस तरह से कामना कामना निकाल दो, वो आपसे पूरी हो जाएगी, जो होना चाहिए वो आप साफ हो जाएगा। केवल संसार का राग है, आसक्ति है, खिंचाव है, यही बाधा है। मन चाहिए जो हम चाहते हैं, हमारे मन चाहिए, इससे क्या है, मन चाहिए, हमारे मन चाहिए हो जाए यही इच्छा है, इसका नाम कामना है। कामना कोई जोरदार चीज नहीं है। मन धन चाहिए, मान चाहिए, आदर चाहिए, आराम चाहिए, निरोगता चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये कामना है। हमारे मन की इच्छा है, वो मन की इच्छा पूरी होती है, कामना पूरी हुई तो पूरी कभी होती नहीं। इच्छा है वो जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी बढ़ती है, तो कामना पदार्थों से पूरी नहीं होती। जैसे नागनिष्ठ पीड़ित काष्ठा नाम, काठ कितना ही रखा जाए अग्नि तृप्त नहीं होती, कभी अब अग्नि को अग्नि बहुत तृप्त होगी, अब नहीं जलाएगी, नहीं होती। ऐसे इस कामना का भी थी नहीं, तो कामना मिटेगी तो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो उस आवश्यकता को जागृत करो, और उस जागृत करने में हम स्वतंत्र हैं। इस जगह जीव की स्वतंत्रता है। जैसे ध्यान दो कि हमारे मन में है कि हमारे को एक चीज मिल जाए, कर्म करोगे एक हमारे को बड़ी घड़ी मिल जाए, घड़ी की इच्छा हुई, तो घड़ी की इच्छा हुई हमारी, तो इच्छा घड़ी की मिल जाने से पूरी होती है, तो घड़ी मिली नहीं तो हमारी इच्छा रही, इच्छा रही बड़ी जोरदार इच्छा रही और घड़ी नहीं मिली, तो नहीं मिली और घड़ी की उत्कृष्ट अभिलाषा है, और फिर घड़ी मिली तो हमारी तीन अवस्था हुई। ध्यान देंगे तब तो समझने के लिए बताता हूँ, घड़ी के लिए नहीं बताता हूँ। घड़ी तो है, घड़ी नहीं मिली तो बड़ी इच्छा हुई, तो घड़ी पहली इच्छा है जो घड़ी का अभाव है, और घड़ी मिली तो घड़ी का भाव हुआ, अब भाव हुआ तो इच्छा नहीं रही, तो इच्छा रही घड़ी रही इच्छा रही, इच्छा रही घड़ी रही घड़ी, और इच्छा पूरी हुई। तीन अवस्था हुई ना, पहले की इच्छा थी, फिर घड़ी मिली, फिर इच्छा मिट गई। तो इच्छा मिट गई, इसमें एक मार्मिक बात समझनी है कि जब हमारे को सुख कब मिला, शांति कब मिली, कि जब घड़ी मिल गई, तो घड़ी मिल गई तो हम खुशी हो सुखी हो गए, खुश हो गए, घड़ी नहीं मिली तो दुखी हुए, तो दुखी हुए घड़ी नहीं मिली, तो घड़ी नहीं मिली घड़ी मिली, दो दो अवस्था हुई, घड़ी मिली से सुखी हुए, तो सुखी अवस्था में हम हैं, तो घड़ी के न मिलने दुखी अवस्था में भी हम हैं कि नहीं। थोड़ी बारीक बात है, बड़ी बढ़िया बात है। मानो घड़ी नहीं मिली उस समय में दुखी रहे, यार घड़ी मिली तो खुशी हो गए, तो खुशी होने के समय और दुख होने के समय हमारे में क्या फर्क पड़ा, हम तो उसके बिना जीवेंगे ही नहीं, अब तो मर तो नहीं गए, घड़ी नहीं मिली तो मर गए क्या, क्या बीमार हो गए, क्या कमजोर हो गए, हमारी क्या कमी आई, हम तो वैसे के वैसे रहे, घड़ी मिल गई तो वैसे के वैसे ही है। तो कोई भी इच्छा पूरी होने से कोई नई अवस्था नहीं होती है, वो की वो अवस्था है वैसे ही रहते हैं, तो पूरी हो से न हो, तो जब पूरी नहीं उस समय हम जीते रहे हैं, इस पर ध्यान देना है। कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हो तो हम तो रहते तो वैसे ही है, तो हम इच्छा न पूरी होने पर भी हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसे ही रहते हैं। तो हम हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो भी हम तो वैसे ही वैसे रहेंगे। तो हमारा जो रहना है इच्छा होने पर, इच्छा न रहने पर हमारा रहना बरूबर एक समान रहा, तो इच्छा इच्छा से कोई फायदा भी नहीं हुआ। इच्छा पूर्ति होने का फायदा हुआ तो हमारी एक अवस्था ही रही। तो कामना पूरी हो चाहे ना हो, हम कामना कर लेते हैं तो कामना मिटाने से शांति मिलती है, तो मिलने से शांति मिलती है वो और है, और न मिलने से जो त्याग कर देंगे। हमें घड़ी चाहिए ही नहीं, तो घड़ी चाहिए ही नहीं, जो शांति है वो घड़ी मिलने से नहीं होगी, वो शांति हमारे घड़ी के अधीन होगी, घड़ी में प्रतंत्रता होगी। और बिना घड़ी विचार किया कि हमारे घड़ी की जरूरत नहीं है, कहीं घड़ी तो घड़ी बहुत लोग पास, घड़ी हमारी क्या जरूरत है, हमारी कोई ड्यूटी पर जाना नहीं है, कोई नौकरी है नहीं, हमारी क्या घड़ी जरूरत है। कोई हमको हर एक बात बता देगा बहुतों के पास घड़ी है, तो घड़ी जरूरत नहीं है, लेंगे ही नहीं, ऐसा होने से शांति मिलती है। एक बीती हुई बात बताऊं, हम बड़ नीचे रहते थे, उस समय एक संत आए, संत आए तो वो भी वृद्ध थे, और संतों ने कहा माताएं साग रोटी देती है, कोई दही भी दे देती है, कोई दाल दे देती है, तो दाल रोटी पर ठहरती नहीं, कोई दही दे दे तो वो ठहरता नहीं, तो एक बर्तन हो तो अच्छी वाली पात्र हो, एक कुंडली था और पात्र था नहीं उनके, कोई पात्र हो। तो मेरे से कहा ऐसा पात्र हो, मैं कहा भाई मैं हर एक मांगने का मेरा स्वभाव नहीं है, कोई कहेगा कि क्या चाहिए तो मैं कह दूंगा, कि भले मिट्टी का हो, कोई धातु का हो, चाहे खप्पर हो, चाहे तुम्बी का हो, पात्र ही चाहिए, मिट्टी का ही हो नहीं, ठीक है, तो वो कोई कहेगा तो मैं कह दूंगा, तो दे दे लू कोई। दो चार दिन के बाद बोले कब नहीं कहना है, वो क्यों, अब कोई कहते नहीं कहना जरूरत नहीं है, वो क्यों, कि बिचार देगा कि दो चार दिन पांच दिन हमारे बिना खप्पर के चला तो महीना भर चल सकता है, महीना भर चलता है तो वर्ष भर चल सकता है, मेरी क्या जरूरत है उसकी। वो साधु बोले बड़ी अच्छी बात कही हुई, जब पांच सात दिन हमारे काम चला तो महीना भर भी चल तो सकता ही है, कोई मरने थोड़े ही है, महीना भर चलेगा तो उम्र भर चल सकता है, अभी नहीं कहना कोई कहते वो ठीक बात है, नहीं कहेंगे। तो ये क्या अनुभव हुआ, संत होते वो विचार करते हैं, विचार करके देखे इतना दिन काम चला तो ऐसे कोई इच्छा पूरी न हो तो मर थोड़े जाते हैं हमारे, हम तो वैसे के वैसे रहते हैं, यार इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति होती है, उसमें प्रतंत्रता, घड़ी की इच्छा हुई, घड़ी मिलेगी जब शांति मिलेगी तो पराधीन हुएगा नहीं। मनुष्य कहते हैं कि घड़ी की इच्छा हुई, घड़ी मिलती नहीं, रुपया हुआ तो हम स्वतंत्र हो जाए, तो रुपया दिया घड़ी ली स्वतंत्र हो जाए, ये स्वतंत्रता तो देख दे रुपया हुआ जो रुपयों की प्रतंत्रता हुई कि नहीं, सर्वस्वतंत्रता रुपयों की तो गुदाम है ही, तो किसी बात की गुदामी नहीं, अपनी किसी क्या इच्छा है, अरे मर भी जाए तो मरना तो है ही, नई बात क्या हुई। अगर हम अन्न करके भी न मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो अन्न खाते हुए नहीं मरे हैं क्या, अन्न खाते हुए मरते हैं लोग, तो अन्न न मिले तो भूखे मर के मर जाएंगे, मरना तो अनिवार्य है, तो फिर अन्न खा करके मरो तो अन्न के बिना खाए मर जाएंगे, हर्ष क्या है। हम क्यों इच्छा करें, गुलामी क्यों करें भाई, हमारे को अन्न मिले, हमारे को वस्त्र मिले, हमारे को जल मिले, हम स्वयं परमात्मा के अंश होते हुए एक अन्न की जल की गुलामी करे क्यों करे गुलामी, भगवान उसे ही रखना हो तो रख दो, नहीं तो मत रखो। एक भक्ति के विषय बहुत और है, ये विचार के विषय है, भक्ति के विषय में ये है कि माता होती है वो बच्चे को खिलाकर राजी होती है, ऐसे हम भगवान है हमारे खिलाकर राजी होते हैं, अगर उनको राजी नहीं है तो उनकी राजी में हमारी राजी है, नहीं खिला करना चाहते नहीं सही होने क्या है, तो हमारे को दुख होगा, जिससे ज्यादा भगवान को होगा तो भगवान भोगो अपना दुख, हम क्या करें समझे। भगवान को गर्ज है तो दो, नहीं तो हम क्यों करें। जब भगवान को गर्ज ज्यादा होती है, बच्चा भूखा होता है तो माँ को खिलाने की गर्ज ज्यादा होती है, बच्चे खाने की वजह से। लड़का है अरे भूखा ही सो गया, अब सो गया उसे उठाती है, खा ले भोजन कर ले भोजन, करता है ऊपर रहता है उठता नहीं, तो माँ दूध लाकर घर में थोड़ा ठंडा कर और वो पकड़ कर लेकर मुंह में डाल देती है, जब वो पी लेता है माँ को शांति मिल जाती है। बताओ बच्चे को दूध मिला माँ को शांति, उसे चिंता बढ़ जाती है, अब दूध मिले कोई बात नहीं है। इस तरह से भगवान भक्तों का भोजन भक्तों का रक्षण करते हैं, क्योंकि भगवान को चिंता ज्यादा है। चिंता दीन दयाल कोर मोह मन सदानंद, भक्त होते हैं वो चिंता नहीं करते, वो चिंता करते हैं भगवान। ऐसे जो निष्पक्ष होते हैं, निर्मोही होते हैं, अपने अपने कोई इच्छा नहीं करते, तो अनुप्रदा में उनके पीछे पड़ता हूँ। गांठ गिरे नहीं बांधते, अरे जब तेवे तब खाए, जब देते तब खाते, गांठ बांधते नहीं, विकल के लिए कुछ पैसा कुछ चीज रख ले। गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। मनुष्य आपकी चिंता करता है तो भगवान की चिंता कम होती है, ये तो सब मम प्रिय सब मम हो जाए, कोई साधु का अगर उसका कायदा नहीं है। साधु और ग्रस्त भगवान के तो बरोबर बेटा बेटी है सभी, तो वो अपनी चिंता नहीं करता तो भगवान से, वो स्वयं चिंता करता है तो भगवान की अच्छी बात है, ये कमाओ खाओ मौज की बात है। ऐसा ही निर्भर हो जाए भगवान दे तो खाए, नहीं सही तो बेचैनी भगवान को होती है, जैसे माँ को होती बालक की जैसे, क्यों सब मम प्रिय सब उपजाए तो हम क्यों चिंता करें, हमारी कुछ जरूरत है, हम बैठे मोज से जाए विद्रा कह रहे हम ताई विद्रा ही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, उनको भूखा रखना भगवान की इच्छा है तो हम भूखे रहेंगे, हम भगवान की इच्छा खाएंगे ही नहीं, हमारे अन्न प्यारा है भगवान की इच्छा प्यारी है, हमें तो भगवान की मर्जी प्यारी है, जो उस मर्जी में रहते जाए विद्रा कह रहा उसी में रहिए, उसमें मस्त रहेंगे, भूखा रहेंगे तो हम भूखे मोज रहेंगे, तो हमारे प्रभु की इच्छा है, हमारी प्रभु की मर्जी है, तो प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। यहाँ गंगा किनारे सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने बोला कई बातें कही, भाई इच्छा पूरी होती ही नहीं, तो शेर जी ने कहा हमारी तो इच्छा पूरी होती है, गोविंदा जी ने जैसा जी कहा हमारी तो इच्छा पूरी होती है, हमारे मन सही होती है, लोग कहते हमारा मन सही होती ही नहीं, वो कहते हमारा तो मन सही होती है सदाई, तो पूछा भी आपकी क्या बात है, आपकी मनसाही कैसे होती है, कहते हम चाहना नहीं करते, हम अपनी चाहना भगवान के चाहना मिला देते हैं, कि भगवान चाहे जो होना चाहिए हम चाहे जो नहीं, तो भगवान की चाह मिला दी तो चाह नहीं पूरी हुई, और पूरी हुई तो हमारे मन सही होती है, नहीं मिलते तो हमारे मन सही हुई, क्यों भगवान की चाहे हुई, राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, जो भगवान चाहे वो ही होता है, उसको कर ही नहीं सकता, तो भगवान की चाहना हो गई ऐसी, तो हमारी भगवान की चाहना चाहे तो हमारी मन से पूरी हो गई, भगवान की चाहना होती है वो होता है तो भगवान हमारी मन से ही होगी, हमारी चाहे मन मालिक चाहना रखते ही नहीं, भगवान की चाह में चाहना मिला दी तो हमारी आपूर्ति होती ही नहीं, भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं सही, भगवान की इच्छा है तो सही, अपनी अपनी इच्छा रखे क्यों, अर्थात भगवत होता है भगवान के भरोसे निश्चिंत होता है, निश्चिंत होता है, चिंता नहीं करता, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद, तो जिसने जन्म दिया है वो ये अन्न भी देगा, वस्त्र भी देगा, जल भी देगा, मकान भी देगा, रहने जरूरत देगा, जो दे देगा ही, नहीं देगा तो हमारे क्या मतलब है। एक कहानी आती है कृष्ण भगवान और अर्जुन जंगल में घूमने चले गए थे, तो वहाँ प्यास लग गई, प्यास लगी थी, देखा है दोनों कोई दिखा रहे थे, एक कुटिया मालूम थी, कुटिया है वहां से कोई संत रहता है, जल पिएंगे वहां, वहां बैठे एक वृद्ध माता बैठी, काशाय कपड़ा सफेद वाण गौर वर्ण बड़ी सुंदर एक वृद्धा माता बैठी है। रोजे के माता जी हम प्यास लगे, हाँ बेटा ले पियो, बड़े प्रेम से जल पी गया। तो वह माता इतनी सौम्य मूर्ति, देखते ही शांति मिले, ऐसी सौम्य मूर्ति तपस्या की मूर्ति बैठी है। तो देखा तो उसे कुटिया में एक तलवार, नंगी तलवार लटक गई। तो पूछा कि माता जी आप इतनी सौम्य मूर्ति, को क्रूर शस्त्र से चाहिए, आपने तलवार क्यों लटकाई है? कि तुम जाओ, तुम जाओ अपना, कि महाराज बताओ क्या बात है, कि तुम सुना है कि नहीं, क्या एक द्रौपदी है, एक द्रौपदी है, तुम सुना है? कहा कि द्रौपदी है जो अशुद्ध अवस्था में थी, एक साड़ी थी उनकी, दुशासन ने खींची तो हमारे कन्हैया को मैली साड़ी बनाई, अशुद्ध अवस्था की साड़ी बना दी मेरे कन्हैया को, मिल जाऊं तो काट दूं उसको, टुकड़ा कर दूं उसे लगे। और अर्जुन है जो भगवान का भक्त कहलाता है, अस्त्र शस्त्र हमारे कन्हैया को आगे देखा, मैं हमारा प्यारा कन्हैया छोटा सा वो कोमल कोमल उसको अगर देखा और शस्त्र चलाए, हार जाते थे या क्या हाल हो जाता, हमारे कन्हैया को तंग किया, ये मिल जाए तो टूटा कर दो मैं उनका। चलो जल्दी पहचान लगी तो मुश्किल करेगी बात। ये वात्सल्य प्रेम, ये वात्सल्य है। द्रौपदी तो मर जाती तो क्या होता, नंगी हो जाती, अरे हमारे कन्हैया को तो खुद दिया सारथी बनाया, अर्जुन मिल जाए तो उसको काटू, तलवार निकालने में देरी लगती है, मिल जाए तो पट काट दो, इस बात दूसरे से कही है। चलो जल्दी तो ये प्रेम होता है भाई, कन्हैया कोमल कोमल शरीर, उसको बाणों के सामने रखा, अपने हालत क्या हो जाता, नंगी हो जाती क्या, वस्त्र पहनकर जन्मी थी, नंगी जन्मती थी क्या हो जाता उसमें, जो हमारे लाला को मैला वस्त्र बनाया, अशुद्ध वस्त्र बना दिया हमारे लाला को, तो लाला का प्रेम हिसाब ने लाला को दुख देव कैसे सुबह। तो ये भक्तों का भाव होता है, भक्तों की कई तरह की अवस्थाएं होती है, लाला का पालन करती है। यशोदा मैया को ये मिट्टी खा लेते हमें, तो क्यों लाला तेरे खाई माटी, मट्टी खा लेता पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा कहीं, तो चिंता होती यशोदा मैया को, मुंह में देखो मिट्टी का पहाड़ के पहाड़, पृथ्वी पृथ्वी भरी कितने पहाड़ में कितने लोग भरे भीतर, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड भीतर मुंह में भरा हुआ है। अब यशोदा मैया को चिंता होती है कि लाला बीमार हो जाएगा मिट्टी खा ले, इसी कितने ब्रह्मांड भरे हैं, ब्रह्मांड छोटे से मुंह में, छोटे मुंह में कितने ब्रह्मांड भरे, कितना छोटा मुंह है कि जैसे अपना हिंदुस्तान है इसमें एक ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में एक एक बरसा नंदगांव है, नंदगांव में एक मकान है, मकान में है एक जगह है, एक जगह बैठी यशोदा मैया, यशोदा की एक गोदी में एक जगह, पूरी गोदी थोड़ी भरी है एक देख कर रही, अरे करने लगे एक मुंह, छोटा सा बच्चा है तो मुंह कितना छोटा सा, उस मुंह में आनंद ब्रह्मांड भरे हुए, वो छोटा ही बड़ा है, बड़ा ही छोटा है, तो उसकी चिंता हो यशोदा मैया को चिंता रहती है, इसमें भगवान राजी होते हैं। बच्चे भगवान को जो सर्वसम्मत समझते है ना, वे भगवान के भगत नहीं होते, ये जो वात्सल्य प्रेम होता है ये भगवानों भगवान राजी होते हैं, सर्वसमर्थ है उसको भजे तो समर्थ का समय हरेक लेता है, वो अपने समय रक्षा चाहता है, बाल मुकुंद की सेवा करे वो तो भगवान को सुख पहुंचाता है, भगवान की रक्षा करता है, तो भगवान के माँ बाप होते हैं वो, तो भगवान के घटा क्या है, माँ बाप की घटा है भगवान के, भगवान माँ बने जाते एक नई बात ही मिली ना, तो भगवान की माँ का बड़ा आदर होता है, माँ मिलेगी जब गोदी में रखेगी प्यार करेगी तो माँ की बड़ी भूख होती है भगवान की, तो ऐसे प्रेमी होते वो, तो बालकों की चिंता माता पिता करते हैं, इस तरह से बासुरी प्रिय में रखने वाली माताएं होती है, सज्जन होते हैं, वो ठाकुर जी को सजाते हैं, सावधानी रक्षा करते हैं। ऐसी बात है, प्रेमियों की बात है भाई। तो अपने तो जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत है तो हमें भगवान देगा। हम क्यों चिंता करें? भगवान के आशीष देने वाले शरणागत भक्त होते हैं, वो अपनी चिंता नहीं करते, भगवान को रखते है। जाई भी रखे राम तार भी जाइए, हर हालत में खुश है, पूरे मर्द में जो हर हालत में खुश है। नारायण नारायण नारायण, क्यों? भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ली। राम की न चाहे सो यो ही करे, अन्यथा नहीं कोई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 12 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम।